سخت قسم کا انٹر بیٹک دے کے دبا دیں لیکن مرض تو ختم نہیں ہوگا, اس کا استیصال کلی تو نہیں ہوگا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جواب بھی جواب دینے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ایک طرف جواب دے کے اسلام کی پوری عمارت کو گرا دو. تو اگر معنی یہ ہے کہ کوئی عدل نہیں کر سکتا صرف ایک شادی ہو تو پھر چار شادیوں کی اجازت دینے کا کیا مطلب ہے, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے نکاح کرنے کا کیا مطلب ہے, اور پھر قرآن پاک کے آنے کے بعد دین اسلام کے آنے کے بعد آج تک امت میں یہ تعامل چلا رہا ہے کسی کی دو بیوی ہیں کسی کی تین ہیں کسی کی چار, کا مطلب یہ سارے قرآن کے مخالف ہیں. یعنی اتنی حضور کی امت کو نعوذ باللہ اسلام کا مخالف بنا دینا کہ جی ہم نے تو ان کو جواب دے دیا ہے, جواب دینے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا. جیسے ایک بڑے مشہور قسم کے مفکر ہیں, ایک کتاب لکھی, اس کتاب میں اصحاب رسول کی غلطیاں گنوائی گئیں کہ جی سیدنا عثمان سے یہ غلطی, سیدنا عثمان چونکہ نرم دل تھے اور بڑے کریم تھے بڑے سخی تھے بڑے رحم کرنے والے تھے, تو انہوں نے اس رحبت کے پیش نظر اقربا پروری کی اور اپنے قریبوں کو اپنے رشتہ داروں کو عہدوں پہ لائے, جس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ امت میں اختلاف پیدا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی حضرت معاویہ سے یہ غلطی ہوئی, انہوں نے کہا جی حضرت حسین سے یہ غلطی ہوئی, انہوں نے کہا جی فلاں صحابی سے عمر بن العاص سے یہ غلطی ہوئی. اچھا یہ ساری چیزیں کتاب میں تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد جب علماء اہل سنت نے احتجاج کیا کہ اللہ کے بندے تم تو خود اہل سنت والجماعت کے ایک ذمہ دار آدمی اور تم ایسی باتیں کتاب میں لکھ رہے ہو تو یہ تو ہمارے آدھا کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار بن جائیں گے, یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ عامت الناس جو ہیں ابھی ان کی ذہنی استوا مستوا اتنا اونچا نہیں ہوا کہ وہ میری بات کو سمجھے. انہوں نے کہا مشکل یہ ہے کہ مجھے ان لوگوں سے واسطہ پڑا ہے کہ جن کی ذہن اور جن کی سوچ جو ہے بڑی سطحی ہے, اور ابھی ان کا فکر ابھی ان کی سوچ اتنی بلند نہیں ہو سکی کہ وہ میری بات کو سمجھے. تو انہوں نے کہا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ میں نے تو اسلام کا دفاع کیا ہے, میں نے تو اسلام کا تحفظ کرنے کے لیے, کہ دشمن یہ کہتا ہے کہ جی اگر اسلام آپ کا اتنا بڑا کامیاب دین ہے تو 30 سال کے بعد فیل کیوں ہو گیا؟ تو ان کو جواب دینے کے لیے میں نے بتایا کہ اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ یہ تو افراد کی غلطیاں تھیں کہ فلاں صحابی سے یہ غلطی ہو گئی تو اس لیے نہ چل سکا. اس کا معنی یہ نہیں کہ دین غلط تھا. انہوں نے کہا میں نے تو دین کا دفاع کیا ہے. اب اندازہ فرمائیں کہ ان کی جواب کو اور حسن نیت کو اللہ کرے یہی نیت ہو, مطلب تو فوت ہو گئے, اللہ ان کی قبروں پہ رحم کرے, ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن آپ نے اسلام کا دفاع تو اچھا کیا کہ ان لوگوں کو جو حضور کی گود میں بیٹھ کے دین سیکھے تھے جب وہ دین نہیں چلا سکے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تو کبھی چل سکتا ہی نہیں. بھائی اگر ان لوگوں سے غلطیاں ہو گئیں جن لوگوں نے خود دین حضور پاک سے پڑھا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا, تو آج مولوی مکی سے پڑھنے والا پھر دین کیسے چلا سکتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ نعوذ باللہ کہ یہ دین اسلام تو ایک فیلئر مذہب ہے, یہ کسی دنیا میں چل ہی نہیں سکتا. تو آپ نے دفاع کیا کیا؟ آپ نے تو صحابہ کو بھی مجروح کر دیا اور تعلیم رسول کو بھی مجروح کر دیا. اب اس کو آپ ایک دوسری طرف سے دیکھیں کہ ایک آدمی نے پرائیویٹ سکول قائم کیا ہو اور اس میں 100 بچہ دے رہے تعلیم. اب جناب جب رزلٹ نکلے تو 99 بچے فیل ہوں اور ایک صرف ایک ہی پاس ہوں, تو تمام والدین کیا کہیں گے؟ کہیں گے جی کمال ہو گیا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 99 طالب ہی نہ لائے. مانا یہ ہے کہ اساتذہ نہ لائے, مانا یہ ہے کہ پڑھانے والے صحیح استاد ہوں, صحیح پڑھا نہیں سکے, بچوں کو تیار نہیں کر سکے امتحان کے. تو اگر 100 میں سے 99 فیل ہونے پر اس مدرسے پر اعتراض ہے, اس معلم پر اعتراض ہے, اللہ کے نبی نے جو پہلی پہلی کلاس تیار کی تھی وہی فیل ہو گئی, تو یہ اعتراض صرف صحابہ پر تو نہیں ہوگا بلکہ محمد رسول اللہ پہ ہوگا صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم. کہ حضور پاک نے جب مدرسہ کھولا, آپ نے اصحاب صفا اور آپ نے مدینہ منورہ کی مسجد میں جو سب سے پہلے مدرسہ نبوت کھولا اور جس کے سب سے پہلے طالب کون ہیں؟ ابی بکر عمر عثمان والی. اگر وہ پہلے طالب ہی فیل ہو گئے تو پھر مقامی نبوت کیا رہا؟ پھر عظمت نبوت کیا رہی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا رہی؟ ایک طرف آپ جواب دے دیتے رہے اور دوسری طرف آپ نے پورے دین کی عمارت کو گرا دیا. تو میرا بھائی یہ جواب نہیں ہوتا. جواب وہ ہوتا ہے جو حقائق پہ مبنی ہو. جواب یہ نہیں ہوتا کہ ہم وقتی طور پہ دشمن کو چپ کرانے کے لیے. اب جیسے ایک آدمی, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے, میں اس کی مثال آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی نے بعض یعنی مناظروں میں, شیعہ سنی کا ایک مناظرہ ہو رہا تھا, اللہ پاک ہدایت دے, تو ایک شیعہ نے فوراً قرآن شریف کی آیت پڑھی کہ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِمْ, کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تو ہمارے شیعوں میں سے. انہوں نے کہا جی شیعہ مذہب جو ہے وہ تو اتنا قدیم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے اور تمام حضور کی امت جو ہے وہ ملت ابراہیم پہ, اس کا معنی ہے کہ شیعہ مذہب پر ہے, تو جو شیعہ مذہب پہ نہیں ہے وہ ملت ابراہیم سے خارج ہے. آپ اندازہ کریں کہ جناب اس نے قرآن کو کیسے سمجھا. اچھا آگے بھی جواب دینے والا اسی طرح کا تھا جیسے وہ شیعہ تھا نا جی, آگے جواب دینے والا مولوی صاحب جو تھا وہ بھی اسی طرح, اس نے کہا ہاں جی بات تو ٹھیک ہے, ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے لیکن اس وقت تک جب تک آزر کے گھر میں رہے, جب تک اپنے کافر باپ کے گھر میں تھے شیعہ تھے, پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی, جا ربہ بقلب سلیم, تو سنی ہو گئے اور باپ کا گھر چھوڑا ہے, اور پھر اس کے بعد اہل سنت والجماعت. انہوں نے کہا بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ اس, حالانکہ اب دونوں غلط, دونوں اللہ کے قرآن کی تحریف کر رہے ہیں. یہ جواب نہیں, وقتی طور پر تو آپ نے اس کو جواب دے دیا, وقتی طور پر تو وہ بیچارہ حواس باختہ ہو گیا, اس نے کہا میں نے جو ایک بات نکالی تھی قرآن سے یہ مولوی تو اور میرے گلے میں پڑ گیا کہ میں نے کہا کہ ابراہیم کو شیعہ بناؤں. اس نے جناب چار قرآن کی آیتیں اور بھی پڑھ دی, انہوں نے کہا ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعہ, جن لوگوں نے دین میں تفریق ڈالی وہ شیعہ تھے. اس نے کہا دیکھو قرآن شریف میں لکھا ہوا. یہ جواب نہیں ہوتا, جواب وہ ہوتا ہے محقق جواب. جیسے کسی نے کہا, اس نے کہا دیکھو جی قرآن میں حضرت علی کا نام ہے, اللہ فرماتے ہیں جعلناہ لسان صدق علیہ, حضرت علی کا تو نام ہے تو آپ کبھی کسی جگہ پر ہمیں ابو بکر کا نام دکھائیں. پہلے سنت کا مولوی اٹھا, اس نے کہا کمال کرے, اسی آیت میں موجود تھے لسان صدق علیہ, صدق سے صدیق پہلے ہے علی بعد میں, بات تو ہماری کھڑی ہے. تو اس نے کہا تو اسی آیت میں موجود ہے اللہ کے بندے, حالانکہ دونوں جھوٹ بول, چاہے وہ اہل سنت ہو یا اہل تشیع, دونوں اللہ کے قرآن کی تحریف کر رہے تھے. نہ صدق سے مراد صدیق تھا, نہ علی سے مراد علی ابن ابی طالب تھے, یہ دونوں تحریف قرآن کے مجرم ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے قرآن کو بدل ڈالا صرف اپنی باتوں کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنی باتوں کا جواب دینے کے لیے. تو پھر ڈرامہ بازی ہوگی, کوئی دین تو نہ ہوا نا جی. وہ جیسے مشہور ہے ملا دو پیادہ, آپ نے سنا ہوگا, ہندوستان کا ایک کردار گزرا ہے مشہور تھا اسی نام سے ملا دو پیادہ, اور وہ بادشاہ کا مصاحب تھا. یہ آپ کے اکبر کے زمانے کی بات ہے, جب اکبر تھا ہندوستان میں, شہنشاہ اکبر. اچھا اس وقت ایک ابو الفضل تھا, ایک فیضی تھا, یہ بہت بڑے عالم تھے, ایک شیعہ تھا ایک سنی تھا, وہ بھی وہاں اس کے مصاحبین میں تھے اور یہ بہت بڑے عالم تھے دونوں بھائی. ایک کی کنیت ابو الفضل کہلاتا تھا, ایک فیضی تھا, یعنی اتنا بڑے عالم تھا اللہ کا بندہ, اللہ ہدایت دے, علم سے ہدایت نہیں ملتی, ہدایت اللہ دیتا ہے. یعنی اس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے جس میں ایک حرف نقطے والا نہیں ہے, اندازہ کریں اس نے تفسیر قرآن لکھی ہے الف سے لے کر والناس تک, اور ایک حرف وہ استعمال نہیں کیا جس میں نقطہ ہو. کیا معنی, جیسے الف پہ نقطہ نہیں ہوتا با پہ نقطہ ہے, ہا پہ نقطہ نہیں ہوتا خا پہ نقطہ ہے, سین پہ نقطہ نہیں ہوتا شین پہ نقطہ ہے, اسی طرح یعنی آپ اندازہ کریں جیسے لام پہ نقطہ نہیں, میم پہ نقطہ نہیں, وا پہ نقطہ نہیں. تو اس نے پورے قرآن کی تفسیر میں نہ عبارت ٹوٹے, نہ تسلسل ٹوٹے, نہ عبارت کے حسن میں فرق آئے اور کوئی نقطہ بھی استعمال نہ ہو. یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے. اچھا الحمدللہ پاکستان میں ہمارے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے بھی سیرت النبی پہ ایک کتاب لکھی, ہادی عالم, اس میں بھی انہوں نے حضور کی سیرت لکھی ہے الف سے لے کر یہ تک, یعنی پیدائش سے لے کر وفات تک, اور کسی جگہ نقطہ نہیں. وہ کتاب بھی الحمدللہ یعنی آج کل مارکیٹ میں موجود ہے, مل جاتی ہے. اسی طرح انہوں نے اور ماشاءاللہ بڑی خدمت. میں نے کہنے کا مقصد یہ تھا, بہرحال تو ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ بادشاہ سے بات کریں, وہ جو شیعہ تھا نا اس نے سوچا کہ بادشاہ سے بات کریں, لیکن یہ ملا دو پیادہ جو ہے نا اس کی کوئی عادت ایسی ہے اللہ کے بندے کی, یہ ہر بات میں مذاق کرتا اور بادشاہ ہنس پڑتا ہے. تو جب بات ہنسی مذاق میں آ جائے تو وہ اثر نہیں کرتی نا, آپ بات کر رہے ہیں تو ہنسی مذاق ہو جائے تو بات توڑ گئی. انہوں نے بادشاہ سے کہا جی ہم نے آپ پر ایک مسئلے پہ بات کرنی ہے اور دین کا بات ہے, بہت اہم بات ہے, لیکن شرط یہ ہے مہربانی کر کے کہ ملا دو پیادہ اس دن نہ. انہوں نے کہا یار ہمارا وہ کچن کیبنٹ کا آدمی ہے تو ہر جی کیا ہے اس کے آنے کا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ ہے نا کہ وہ ایسا شریف آدمی ہے, ہمارا بھی دوست ہے, انہوں نے کہا ہمارا بھی ساتھی ہے, آپ کا مصاحب ہے ہمارا بھی ساتھی, لیکن اس کی کوئی ایسی مذاق کی عادت ہو گئی ہے کہ بعد بعد میں کوئی بات چھیڑ دیتا ہے مذاق بن جاتی ہے وہ, اور چپ نہیں رہتا. ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ 5 منٹ کے لیے وہ چپ نہیں کر سکتا. تو ہم نے آپ سے جو بات کرنی ہے وہ انتہائی اہم بات ہے اور دین کی بات ہے, مہربانی کریں اس دن آپ اس کو منائیں. بادشاہ نے بڑا سوچا, اس نے کہا یار یہ اچھی بات نہیں کہ دوستوں کو آدمی اس طرح اگنور کرے. اچھا ایسا کرتے ہیں, اس کو منع تو میں نہیں کرتا لیکن پابند کر دیتا ہوں کہ بات نہیں کرے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا کہنا ہم نہیں ٹال سکتے لیکن وہ چپ تو نہیں رہ سکتا. پہلے کہا یہ میری ذمہ داری, اگر وہ بولے گا تو میں مجلس سے نکال دوں, یہ میرا آپ سے وعدہ. میں پہلے اس کو منع نہیں کرتا لیکن اگر اس نے مجلس میں بات کی میں اسی وقت اس کو اٹھا دوں اور پھر اس کو نہیں آنے دوں گا جب تک کہ آپ کی بات ختم نہ ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ملا کو بلایا. انہوں نے کہا ملا ابھی دیکھو بات یہ ہے کہ تم بڑے شرارت کی آتی ہیں, تمہاری زبان بہت لمبی ہے, تم چپ نہیں رہنا. اور وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں کسی مذہب کے معاملے پر لیکن شرط کی ہے انہوں نے کہ اس کو مت آنے دو. لیکن میں نے یہ بات تو نہیں مانی, البتہ میں نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ بولیں گے. تو ملا دو پیادہ نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے, اگر آپ کا حکم ہے تو ہم نہیں بولیں گے. بادشاہ کا جب حکم ہے تو میں نہیں بولوں گا, میں خاموش بیٹھا رہوں گا. یہ آپ کی بڑی عزت افزائی ہے کہ آپ نے مجھے منع نہیں کیا. اب ملا دو پیادہ کو سوچ تو پڑ گئی نا. اس نے کہا یہ جو شیعہ آ رہے ہیں یہ تو اکبر کو بھٹکانا چاہتے ہیں اپنے. اچھا ویسے بھی اکبر عجیب آدمی تھا, دین اکبری تحریک اس نے بنایا ہوا تھا نا. وہ ہندوؤں سے شادی اور اس سے شادی اور اس سے شادی, اور کبھی تلک لگا رہا ہے اور کبھی جناب جا کے مندر میں عبادت کر رہا ہے, کبھی مسجد میں عبادت کر رہا ہے. عجیب سا آدمی تھا بس. تو بہرحال وہ جناب آ گئے ان کے مجتہدین شیعہ کے, اور ملا دو پیادہ بھی آ گیا. لیکن ملا صاحب نے کیا کیا کہ بھائی اپنا جوتا جو تھا نا جی, جوتے کو کپڑے میں لپیٹ کے بغل میں دبا کے بادشاہ کے مجلس میں بیٹھ. ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی ایسا الو کا چرخا ہے کہ بھائی بادشاہ کی مجلس میں جوتا, ساری دنیا باہر اتار کے آئی ہے اور یہ بغل کے دبا بیٹھا ہوا اور بالکل چپ کر کے ایسے بیٹھا. اب 10 منٹ گزرے, 5 منٹ گزرے, 15 منٹ گزرے, آخر صبر نہ ہوا وہاں بیٹھنے والوں سے. انہوں نے کہا بادشاہ سے بھی صبر نہ ہوا, اس نے کہا کہ ملا دو پیارے یہ کیا تم نے بغل میں کیا تہذیب ہے, شاہی مجلس میں ایک جوتا مغل میں ایک بیٹھے ہوئے ہو. تو اس نے کہا کہ حضرت میری تو زبان بند ہے, میں تو وعدے پہ قائم ہوں. تو بادشاہ نے کہا بکواس کرو, بولو بتاؤ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا کہ جوتا لے کے آگے. اس نے کہا حضرت اب اجازت ہے بول رہے. تو انہوں نے کہا ہاں چلو بکواس کرو ابھی تو بولو. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مجلس ہوئی تھی, میٹنگ ہوئی تھی, تو اس میں جو لوگ آئے نا شیعہ بھی تھے سنی بھی تھے, تو شیعہ نے سنیوں کی جوتے چرا لیے. تو میں نے ڈر کے مارے میں نے کہا آج بھی وہی میٹنگ ہو رہی ہے تو میں تو غریب آدمی ہوں, کہیں میرے جوتے نہ چلے جائیں. وہ جو شیعہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی بکواس کرتا ہے, حضرت علی کے زمانے میں شیعہ کہاں تھے؟ کہا جی میں بھول گیا ہوں گا, حضرت عثمان کا زمانہ ہوگا. انہوں نے کہا یہ حضرت کیا بکواس کر رہا ہے, حضرت عثمان کا زمانے کا شیعہ سے کیا تعلق؟ کہا جی میں تاریخ تو مجھے آتی نہیں, حضرت عمر کا دور ہوگا. انہوں نے کہا حضرت عمر کے زمانے میں شیعہ کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا صدیق کا دور. انہوں نے کہا بدبخت حضرت ابو بکر کے زمانے میں شیعہ کہاں سے؟ انہوں نے کہا پھر حضور کا زمانہ ہوگا. کہا یہ کلو ہے کیسا آدمی, حضور کے زمانے میں شیعہ کہاں سے؟ انہوں نے کہا پھر تم کہاں سے نکلا ہے؟ نہ حضور کے زمانے میں تھے, نہ ابو بکر کے زمانے میں تھے, نہ عمر کے زمانے میں تھے, نہ عثمان کے زمانے میں تھے, نہ علی کے زمانے, تم میرے جوتے چرانے کے لیے نکلے ہو گئے. وہ ہنس پڑے اور مجلس ختم ہو گئی اور بادشاہ اٹھ کے چلا گیا. اس نے کہا بات تو ختم ہو گئی ہے, یہ تو خود مان گئے ہیں کہ پہلے سے شیعہ نہیں تھے ابھی ہم بنے. تو بہرحال کہنے کا معنی یہ ہے کہ ایک ہے کسی کو چپ کرا دے. چپ تو ملا دو پیادہ نے بھی کرا دیا, چپ جو ہے وہ تو اس نے بھی کرا دیا, لیکن یہ کوئی علم کی بات نہیں, یہ کوئی دلیل علمی تو نہیں ہے نا, یہ تو اگلے کو خاموش کرانے کی بات ہے. حالانکہ اختلافات تو سیدنا عثمان کے زمانے سے شروع ہو گئے. حضرت عثمان کو شہید کرانے والے کون تھے؟ عبداللہ ابن سبا کی تحریک کا زمانہ کون سا؟ حسن ابن سبا کی تحریک کا زمانہ کون سا؟ یہ یہودیوں کی سازش جو ہے وہی سے تو شروع ہوئی. لیکن مقصد یہ ہے ایک ہوتا ہے کسی کو چپ کرا دینا, ایک ہوتا ہے کہ اس کا باقاعدہ علمی جواب دینا. تو لہذا آپ یورپ والوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیں گے نہیں جی نہیں نہیں اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے چار بیویوں کی, وہ جناب ایک ہی ہے اور شرط ہے عدالت, اور دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے. تو بات ختم ہو گئی. تو حالانکہ یہ غلط, اسلام نے جہاں حکم دیا ہے عدل کا, اس عدل کا تعلق ہے کہ نفقے میں, خرچے میں, مکان میں, لباس میں, زیورات میں, قیامت کے وقت دینے میں, یہ عدل ہوگا. زیادتی کرو گے تو قیامت میں پکڑے جاؤ. ایک بیوی کو تو آپ نے ماشاءاللہ حج پہ بلایا ہوا ہے اور ڈپٹی پہ ہیں, سروس میں ہیں تو ساتھ رکھا ہوا ہے, اور اگر پہلی بیوی ہے تو وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے, اور اگر کوئی پوچھے او جی بچوں کو تعلیم دے رہی ہے تو بچوں کی تعلیم کے ٹھیکے دار وہی ہے اسی لیے کہ تم نے دوسری شادی کر لی. اس لیے یہ جو ہے یہ ناانصافی. اور جہاں قرآن کہتا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے, مانا دل کے معاملے میں کوئی عدل نہیں کر سکتا. ایک آدمی کی چار بیویاں ہیں, کسی کی طرف دل کا رجحان زیادہ ہے, ایک کی طرف زیادہ ہے, ایک کی طرف کم ہے, یہ معاملہ جو ہے اس کے ہاتھ میں نہیں. فلن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء, تم طاقت نہیں رکھتے ہو کہ عدل کر سکو قلبی معاملات. لیکن جو ظاہری معاملہ, جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہم انی اکسب فیما املک, کہ یا اللہ میں اپنی بیویوں میں عدل کرتا ہوں جو میرے ہاتھ میں ہے, وکیف عادل فی والا املک, لیکن جو دل میرے ہاتھ میں نہیں اس میں تو میں عدل نہیں کر سکتا, وہ تو تیرے ہاتھ میں ہے. تو جس آیت میں حکم ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے, اس سے مراد دل کا معاملہ ہے کہ آدمی کی چار بیویاں ہیں, ایک بیوی زیادہ پسند, ایک بیوی کے ساتھ آدمی کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک بیوی جو ہے اس کو زیادہ اچھی لگتی ہے. یہ ایک نیچر ہے, فطرت ہے, قلب کا میلان ہے جس طرف جھکاؤ ہو جائے. اور وہ عدل جس کا ہمیں حکم ہے وہ یہ ہے کہ وقت میں عدل ہو, دو بیویاں ہیں, ایک رات اس کے پاس ہے, ایک رات اس کے پاس ہے. لباس میں عدل ہو, یعنی کہ ایک کے لیے تو 200 ریال میٹر کا کپڑا ہو اور دوسری کے لیے 10 ریال میٹر کا کپڑا ہو, وہاں عدل ہے. ایک کے لیے تو جناب آپ ماشاء اللہ قیمتی سے قیمتی گھڑیاں جو جیولری میں بکتی ہیں وہ خرید کے لے جائیں, اور دوسرے کے لیے 5 ریال کی سڑک سے خرید رہے ہیں, تو یہ عدل کے خلاف ہے. تو اس لیے وہاں کا حکم جو ہے آپ دیکھیں, تو اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ عدل کرو, اور ہر چیز میں اللہ نے حکم دیا عدل کرو, اور خاص طور پہ بیویوں کے معاملے میں عدل کرو. تو اب آپ سمجھیں کہ اسلام نے اجازت دی ہے, فن کی ہو ماتا بلکم من النسائی مسنا و ثلاثا و ربا, کہ دو بیویاں رکھو اور تین رکھو, چار رکھو, اس سے زیادہ نہیں رکھو. اب جناب مسئلے کو سمجھیں, آخر یہ سارا غصہ اسلام پہ کیوں؟ ایک ٹھنڈے دل سے سمجھیں کہ ہر بات جو ہے, ہر تان جو ہے وہ اسلام پہ کیوں ٹوٹتی ہے. یہ جہاں تک زیادہ شادیاں کرنے کا مسئلہ ہے, تو یہودیت میں بھی شادیوں پر پابندی ہے نہیں, یہودی مذہب یہودیت میں آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, یعنی آج بھی جو تورات موجود ہے ہمارے نزدیک ٹھیک ہے, وہ محرف ہے, مغیر ہے, مبدل ہے, صحیح نہیں ہے, لیکن ہے تو صحیح نا. آخر جو ہے اس میں دکھائیں کہ کہیں پابندی ہے, ان کا جو تالمود ہے اس میں دکھائیں کہ کہیں پابندی ہے. تو دیانت یہودیہ میں کوئی عدد ہے ہی نہیں, تو پھر صرف غصہ اسلام کے خلاف. دیانت نصرانیہ میں تعدد جو ہے, یعنی زیادہ شادی کرنے پہ کوئی پابندی نہیں, بلکہ آپ دیکھیں کہ دکتور السبائی نے المرأۃ فی القانون اور المرأۃ فی الاسلام, المرأۃ فی الفقہ, ایسی کتابوں میں انہوں نے ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں حوالے دیے ہیں انگریزوں کی کتابوں سے اور بائبل سے کہ انجیل سے, کہ دیانت نصرانیہ میں کوئی پابندی نہیں ہے. بلکہ بعض لوگوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جو ہمارے راہب ہیں, جو ہمارے پادری ہیں, ان کو چاہیے کہ زیادہ شادیاں نہ کریں, کیونکہ انہوں نے بڑی ایک دین کی ذمہ داری کا معاملہ سر انجام دینا ہے, یعنی باقی کوئی کرے تو کر دیں. اسی طرح افریقی ملکوں میں اپنی تبشیر کے لیے, یعنی اپنے دین مسیحیت کو پھیلانے کے لیے باقاعدہ مسیحیوں نے اجازت دی وہاں کے زیادہ سے زیادہ شادیاں کرو تاکہ ہم دین مسیحی کو پھیلا سکیں, ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا, ان کے خلاف بھی کوئی غصہ نہیں آتا. تو آخر یہ سارا غصہ اسلام کے خلاف. ایک ٹھنڈے دل سے سوچنے والی بات. اچھا اسی طرح دیکھیں کہ زمانے جاہلیت میں, یعنی اسلام سے پہلے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام سے اور آپ کی بعثت سے پہلے, زمانے جاہلیت میں بھی کوئی تعداد نہیں. جاہلیت کے اندر جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے عورتیں کی تھیں, حتیٰ کہ غیلان جب اسلام لائے اس کے گھر میں 10 عورتیں تھیں, اسی غیلان ابن سلمہ. اسی طرح ایک صحابی اسلام لائے اس کے گھر میں 8 عورتیں تھیں. تو زمانے جاہلیت میں بھی کوئی پابندی نہیں تھی, لیکن ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا. تو آخر اسلام پہ اتنا کیوں برستے ہیں؟ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں گے جناب یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں, اسی طرح آپ دیکھیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی 700 ارا بیویاں ہیں اور 300 بانیاں ہیں. جو ہیکل سلیمانی آج جو یہودی بنا رہے ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویاں تو بتائیں نا کتنی ہیں, 700 بیویاں, 700 ہرا بیویاں. اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان نے ایک دفعہ قسم کھا لی کہ لا توفن اللیلہ, آج رات میں اپنے 70 بیویوں کے ساتھ جمع کروں گا, اور تلد کل منہا فارسن, اور ہر ایک سے ایک اللہ بچہ دے گا اور وہ جہاد فی سبیل اللہ کرے گا. تو وہاں جناب وہ کہہ رہے ہیں تو سلیمان پر بھی کوئی اعتراض نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 3 شادیاں ہیں ان پہ بھی کوئی اعتراض نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 9 شادیاں ہیں ان پہ بھی کوئی اعتراض نہیں, 3 شادیاں ہیں ان پہ بھی کوئی اعتراض نہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کی متعدد بیوی ہیں ان پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. اگر اعتراض ہے تو صرف سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ پہ کی, صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. تو اس لیے مہربانی کر کے اس مسئلے کو سمجھنے کی. سید قطب نے ظلال القرآن میں بڑی اچھی بات کی, بڑی عجیب بات. اس نے کہا کہ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ عورتوں کے نکاح کرنے میں کھلی چھٹی دے دے, بلکہ اسلام تو الٹا پابندی لگانے کے لیے آیا ہے. اسلام نے تو تحدید کی ہے, اسلام نے رسی کھلی نہیں چھوڑ دی. یعنی جو لوگ 10-10 شادیاں کرتے تھے, اس نے فرمایا اختر من ہن اربان, اب تم 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہو, 4 جو چاہتے ہو رکھ لو, باقی کو چھوڑو طلاق دو. تو اسلام تو اس کو محدود کر رہا ہے, پابندی لگا رہا ہے, کھلا چھٹی نہیں دے رہا کہ جتنا مرضی کر لو. ورنہ اس سے پہلے تو کوئی یعنی کوئی حد نہیں تھی, کوئی عادت ہی نہیں تھا, جتنا چاہو مرضی کر. اچھا اب جناب اس کو ذرا آپ اس نظریے سے سوچیں کہ اگر ہم 4 شادیوں کی اجازت کے قائل نہ ہوں مثال کے طور پہ تو کیا کریں؟ یہ بات پوری دنیا کو ماننی پڑے گی کہ خدا کی قدرت ہے کہ عورتوں کی تعداد جو ہے وہ ہر ملک میں زیادہ ہے, اور خاص طور پہ 2 جنگوں کے بعد, 2 عالمی جنگوں کی تباہی کے بعد. یعنی آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ عالمی جنگوں کے بعد میونخ میں جرمنی میں باقاعدہ ایک بہت بڑی مؤتمر ہوئی, جس میں انہوں نے بڑے بڑے اپنے فلسفر اور مفکر اور سکالر بلائے, اور اس میں ان کو فیصلہ کرنا پڑا کہ شادیوں پہ پابندی نہ لگاؤ, کیونکہ اگر ہم شادیوں پہ پابندی لگائیں گے تو یہ جو عدد زائد ہے اس کا کیا حل ہوگا؟ اچھا میری بات نہ مانیں, آج بھی آپ حرم شریف میں چلے جائیں طواف کے لیے, آپ خود محسوس کریں گے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں. تو اگر عورتوں کا عدد زیادہ ہے مردوں سے تو اب ہم کیا کریں؟ ایک سے شادی کر لیں, باقی کے بارے میں کیا خیال؟ مثلاً 1000 مرد ہیں, عورتیں ہیں 1500, 1000 نے تو 1000 سے شادی کر لی, باقی 500 کا کیا خیال ہے؟ کیا کریں؟ ان کو کھلا چھوڑ دیں, ان کو کسی دوسرے ملک میں پھینک دیں؟ اچھا اگر ایک آدمی چلو 1 سے شادی کر لے اور باقی 500 جو زیادہ ہیں ان سے ناجائز تعلقات رکھیں, اور اس ناجائز تعلقات کا جو انجام ہوگا, اس انجام کا جو بھیانک نتائج نکلیں گے وہ کیا ہوگا؟ یعنی آپ حیران ہوں گے, اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم کے اعتبار سے اور وسائل کے اعتبار سے, جدید علوم کے اعتبار سے امریکہ بہت آگے. آپ حیران ہوں گے, صرف اس کے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں کہ تقریباً 1 سال میں 1 ملین بچہ حرامی پیدا ہوتا ہے, 1 سال میں 1 ملین, یعنی 10 لاکھ. آپ لاس اینجلس میں ایک سکول تھا لڑکیوں کا, اور وہ سکول بھی بہت بڑا سکول نہیں تھا, یعنی ایک سکول اور وہ بھی ثانویہ کے درجے کا, یعنی آپ سمجھ رہے ہیں ہائی سکول کے درجے کا سکول تھا. تو وہاں انہوں نے کہا کہ بھائی کسی نقطۂ نظر سے کہ بھی تمام لڑکیوں کا طبی معائنہ کرایا جائے, کہ ہمارے سکول میں جو طالبات پڑھتی ہیں ان کا طبی معائنہ کیا جائے کہ کیا یہ ابھی تک محفوظ ہیں یا یہ برائی سے گزر چکی ہیں. تو 250 طالبات میں سے 241 طالبات جو تھیں وہ اس مرحلے سے پہلے ہی گزر گئی. یہ صرف ایک مدرسے کی رپورٹ ہے. اسی طرح کیلیفورنیا میں 10,000 بچے 1 سال میں حاملہ بزنا اور زنا سے پیدا ہوئے. اسی طرح یہ بڑے ملکوں کی بات ہے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ, آج کل تو خیر لطیفہ بنا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے کے پاس پاور نہیں. آج کل ایک لطیفہ بن گیا ہے نا, وہاں ابھی بجلی بند ہو گئی تھی نا, تو اس لیے ایک لطیفہ ہو گیا کہ جی سب سے بڑی سپر پاور, لیکن پاور بجلی کینیڈا سے. یہ اللہ کی طرف سے ہے، انشاءاللہ وقت آئے گا حقائق کھلیں گے اور ہر چیز ظاہر ہو جائے گی کہ حقیقت کیا اور کون تھے حادثے کرنے والے. کوئی انسان سلیم العقل آدمی کبھی کسی حادثے پہ خوش نہیں ہو سکتا اگر اس کا عقل ٹھیک ہے. اب نارمل ہے تو الگ بات ہے، ایک آدمی پاگل ہے تو اس کی مرضی، وہ روز جا کے گاڑی ٹکرا دے گا، وہ روز جا کے ایکسیڈنٹ کرے گا، ورنہ کوئی سلیم العقل آدمی کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ حادثہ یہودیوں کے پار کیا جائے یا نصرانیوں پہ کیا جائے یا ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرائے جائیں یا عمارتوں پہ حملے کر دیے جائیں، اس میں جو رہنے والے ہیں ان سب نے کسی کا کیا بگاڑا. یہ کوئی سلیم العقل آدمی نہیں مانتا، لیکن اسی طرح کوئی سلیم العقل آدمی یہ بھی تسلیم نہیں کرتا کہ ہوائی جہاز آئیں، عمارتیں تباہ ہو جائیں، اسٹیل سے بنی ہوئی عمارتیں پگھل جائیں، لیکن پاسپورٹ نہ جلیں وہ پڑے ہوئے ہوں تاکہ ثابت ہو سکے کہ کون. یہ بھی کوئی سلیم العقل آدمی نہیں تسلیم کر سکتا. اور ایک وقت آئے گا جب حقیقت کھلے گی کہ اس کا اسلام سے کوئی تھا. مسلمان کبھی ایسی بات سوچ ہی نہیں سکتا. ہمیں تو قرآن سبق ہی یہ دیتا ہے کہ ان اللہ لا یحب المفسدین اللہ لا یحب الفساد. ہمیں تو قرآن یہ سبق دیتا ہے کہ کافروں کی بھی حفاظت کرو. ہمیں تو اپنا نبی یہ سبق دیتا ہے، میثاق مدینہ پڑھاتا ہے، صلح حدیبیہ پڑھاتا ہے، ہمیں رحمت کا سبق دیتا ہے کہ جو لوگ حضور کے قتل کرنے کے در پہ ہیں یہودی، ان کو بھی حضور کہتے ہیں سامان بھی لے جاؤ اور یہاں سے آرام سے خیبر کی طرف چلے جاؤ. یعنی وہ اسلام کبھی یہ تصور کر سکتا ہے کہ ایک ایسی بلڈنگ جس میں یہودی بھی ہوں، جس میں ہندی بھی ہوں، جس میں بنگالی بھی ہوں، جس میں مسلمان بھی ہوں، جس میں عرب بھی ہوں، جس میں پوری دنیا کی اکنامک ساری کمپنیوں کا مال لگا ہوا ہو، ان کو توڑنے سے اسلام کو کیا ملے؟ سوچنا تو چاہیے نا. لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کو میری بات یاد آئے گی، حقائق کبھی نہیں چھپ سکتے. حقیقت کو جتنا آپ چھپائیں نہیں چھپ سکتی. ایک وقت آئے گا جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا، اور حقیقت نکلے گی کہ اصل ان حوادث کا ذمہ دار کون. لیکن اس وقت تک پتہ نہیں پلوں کے نیچے کتنا پانی بہ چکا ہوگا. بعد میں عقل آئی تو کیا فائدہ ہوا؟ ضرورت تو اس بات کی ہوتی ہے کہ عقل جلدی آئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں نقصان سے بچ جائیں. تو خیر بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب ہمارے پاس کیا حل ہے جی؟ کہ عورتوں کا عدد زیادہ ہے تو اب کیا کریں؟ ایک سے شادی کر لیں، باقی کو چھٹی کر لیں، وہ جائیں جا کے نعوذ باللہ پیشہ کریں. یا اگر ہم ایک سے شادی کریں باقی سے ناجائز تعلقات رکھیں تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ کس کی وارث ہوگی؟ اچھا اسی طرح اب تیسرا حل ایک رہ جاتا ہے کہ ہم ہر آدمی کو اجازت دیں کہ تم ایک کے بجائے کم از کم چار شادیاں کر لو، ایک کے بجائے دو کر لو، ایک کے بجائے تین کر لو. اور یہ اجازت بھی ہم ان کو دیں کہ جو آدمی دوسری شادی کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس خرچہ ہے، نفقہ ہے، جگہ ہے، مکان ہے، اور وہ میڈیکلی اور فزیکلی بھی فٹ ہے کہ دو بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، اس کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ تم شادی کرو. اور ساتھ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ عدل، ساتھ یہ پابندی بھی لگاتا ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو. اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت والے دن وہ آدمی جو دو بیویوں کے درمیان میں عدل نہیں کرتا. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میدان حشر میں آئے گا اس کا ایک حصہ جو ہے اس پہ فالج گرا ہوا ہوگا، تاکہ میدان حشر کا ہر بندہ اولین و آخرین کے سامنے وہ رسوا ہو جائے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی بیویوں کے درمیان میں عدل کیا، جس نے اپنی بیویوں کے درمیان میں انصاف کیا. اچھا اب اسی طرح آئیں جی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دو بیویوں کی اجازت نہ دیتے، مثال کے طور پر آپ نے شادی کی اولاد نہیں ہوئی، اب آپ کیا کریں جی؟ دوسری شادی کی تو اجازت ہی نہیں. اور آپ نے ماشاءاللہ میڈیکلی طور پہ اپنا چیک اپ کرایا، آپ ٹھیک ہیں. ایک تو ہے نا چلو بھی بندہ غلط ہے، لیکن آدمی ٹھیک ہے، مرد ٹھیک ہے، میڈیکل طور پہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی اولاد نہیں ہوئی. اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو، میرا ذکر باقی ہو، میری نسل باقی ہو، میری ماں باپ نے جائیداد چھوڑی ہے ان کا کوئی وارث پیدا ہو. یار سنی ہوئی یار سمن عالیہ کو. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، تو اگر اولاد نہ ہو اور دوسری شادی کر نہیں سکتا تو کیا کرے؟ پہلی بیوی کو چھوڑ دے. حل کیا ہے اس کا آپ حل بتائیں. اچھا اسی طرح مثلاً ایک آدمی نے شادی، اب اتفاق کی بات ہے، اللہ کی شان ہے کہ وہ عورت جو ہے پتہ تو کسی کو نہیں ہوتا اور ہر آدمی اپنے اوپر پردہ دیتا ہے، جب وہ اپنے خاوند کے گھر میں آئی تو وہ بیچاری مرد کے قابل ہی نہیں. میرا اپنے دوست ہیں اور وہ بہت بڑے ماشاءاللہ لینڈ لارڈ ہیں، تو انہوں نے یورپ میں ایک میم سے شادی، تو شادی کرنے کے بعد جب وہ آئے بہاولپور میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. اچھا وہ بیوی جب شادی کی بالکل ٹھیک تھی بیچاری عورت، یعنی اس وقت وہ غریب عورت بالکل ٹھیک تھی، لیکن جب وہ یہاں اپنے ملک میں آئے واپس آئے، کوئی ایک سال گزرا، تو اس عورت کے بدن میں اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک ایسی ہڈی بڑھنی شروع ہو گئی کہ وہ اپنے خاوند کے قابل ہی نہ رہی. اب جناب وہ مشورے کیے گئے اور آپریشن کی تجاوز، انہوں نے کہا جی یہ آپریشن بالکل ہو جائے گا اور بہت آسان ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ پھر رک نہیں سکتی، یہ دوبارہ آ جائے. اب آپ اندازہ کریں اب وہ کیا کرے جناب. ایک آدمی نے اتنے شوق سے شادی کی، وہ بیوی بیچاری اس کے حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل ہی نہیں رہی، اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ اب مرد کیا کرے؟ یا تو اس کو طلاق دے دے جس کو دوسرے ملک سے لے آئے. وہ بیچاری ایک غیر ملکی اور ایک یورپین عورت، ایک انگریز عورت، وہ اپنا سارا معاشرہ وطن چھوڑ کے ہمارے ملک کے دیہاتوں میں آ گئی بیچاری. ایک اس کی اتنی بڑی قربانی، اور اگر وہ دوسری شادی بھی نہ کر سکتا ہو شرعاً تو کیا کرے؟ والدین کا تقاضا ہے کہ اللہ کرے ہماری اولاد کی اولاد ہو، تو اب وہ کیا؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ایک بیوی سے مطمئن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ بیوی حیض کے دن میں ہے، بیوی نفاس کے دن میں ہے، بیوی حمل سے گزرے گی، بیوی حمل کے بعد ولادت سے گزرے گی، ولادت کے بعد بیوی اولاد کی رضاعت کے مرحلے سے گزرے گی، اس کی پھر بود و باش اور پرورش کے مرحلے سے گزرے گی، مر تو نہیں گزرے گا. لہذا صاف بات ہے کہ عورت ایک بچے کے بعد، دو بچوں کے بعد، تین بچوں کے بعد کمزور ہوتی چلی جائے گی، لیکن مرد تو کمزور نہیں ہوگا. تو اب وہ مرد کیا کرے؟ اس لیے اسلام نے ایک عادلانہ نظام رکھا ہے کہ بھئی اگر تم ایک بیوی سے خوش ہو، اللہ نے تمہیں اولاد بھی عطا فرما دی ہے، اور تمہارا معاشرہ خوش ہے، مطمئن ہے، اطمینان سے تم لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ دوسری شادی کرو، کیونکہ دوسری شادی کی اللہ نے اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا بات کو سن. یعنی یہ حکم نہیں دیا جیسے ہمیں حکم ہے کہ پانچ نمازیں پڑھو، ہمیں حکم ہے کہ رمضان کا روزہ رکھو، ہمیں حکم ہے کہ اللہ صاحب طاقت بنائے زندگی میں ایک دفعہ حج کرو، ہمیں حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو زکاۃ دو، یہ فرائض ہیں. دوسری شادی کرنے کا حکم نہیں دیا، اجازت. اجازت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے مریض ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے، اگر وہ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا آنکھوں کا آپریشن کرائے اشارہ کر لے، تو یہ اجازت ہے. اسی طرح اسلام نے کہا کہ اگر کہیں ایسے حالات ہیں کہ عورتوں کا عدد بڑھ گیا ہے، کسی خاندان میں عورتیں زیادہ ہیں، اچھا وہ عورتوں کو اپنے خاندان کے علاوہ باہر بھی بیاہنے کے پر تیار نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ کہ اسلام نے اجازت رکھی کہ گناہ کے بجائے وہ دوسری شادی کر. اچھا اس لیے اب آپ دیکھیں کہ جب اسلام نے زنا کو حرام قرار دے دیا اور زنا پہ اتنی بڑی سزا رکھ دی کہ اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت ہے تو اس کو ایک ایک سو کوڑا مارا جائے، اور اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو رجم کر کے ختم کر دیا جائے، کہ یہ ایسی بیماری ہے اور یہ ایسا جراثیم ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض بیماریاں جب حد سے نکل جاتی ہیں تو وہاں یہی کرنا پڑتا ہے کہ جی اب یہ ناسور ہے، اب یہ گینگرین ہے، اب اس عضو کو کاٹنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں. اسلام کہتا ہے کہ شادی کے بعد اتنا بڑا بے وفا ہے کہ گھر میں بیوی موجود ہے، اور یہ عورت اتنی بڑی بے حیا ہے کہ شوہر موجود ہے اور ایک دوسرے سے گناہ کر رہی ہے، ایسے وجود کو ختم کر دیا جائے تاکہ معاشرہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جائے. تو اب ان حالات میں جناب اگر اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دی جائے، زنا حرام ہے، زنا پہ سزا ہے، غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنا حرام ہے، غیر محرم عورت سے بات کرنا حرام ہے، غیر محرم عورت کے ساتھ سفر کرنا حرام ہے، تو یہ بندہ اپنے آپ کو بچائے کیسے؟ اچھا اب اس کے بعد جناب دوسری بات بھی سن لیں کہ بعض جو دین سے صرف نہیں بلکہ عقل سے بھی گزر گئی ہیں عورتیں، وہ کہتی ہیں کہ جناب اگر اسلام میں عدل ہے تو ایک مرد اگر چار بیویاں رکھ سکتا ہے تو ایک بیوی چار شوہر کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں جی مساوات ہو، عدل ہو، ایک مرد کو اگر چار بیویاں رکھنے کی اجازت ہے تو ایک عورت کو بھی چار شوہر رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو اصل بات یہ ہے کہ ایک تو ہے نا محض زندقہ، بے دینی، لا دینیت، ورنہ کوئی صاحب عقل آدمی، صاحب قلب سلیم عورت یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ایک عورت بیک وقت چار خاوندوں کی بیوی بنے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے مثلا چار خاوند ہیں، بچہ پیدا ہوا یہ کس کا ہوگا؟ تو نسب تو پھر بگڑ گیا، تو جس نسب کو بچانے کے لیے اللہ نے شادی رکھی تھی وہ تو ویسے مخدوش ہو گیا. اچھا پھر جناب یہ ہے کہ ایک رات میں چاروں خاوندوں کو شوق ہو گیا بلانے کا، تو یہ کہاں کہاں تشریف لے جائیں گی؟ کیونکہ چارے اس کے خاوند ہیں، سب کو حق ہے اور اتفاق سے آج چاروں کو ضرورت ہے، تو یہ کیا کریں جناب؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک عورت چار میں تقسیم کر دی جائے، اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس عورت کی عزت محفوظ رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی بے عزتی کرانا چاہتے ہیں کہ وہ بیک وقت چار اور مردوں کا کھلونا بنے. اگلے وقتوں کے لوگوں کا تو یہ عالم تھا کہ ایک بزرگ تھے اس دور میں، آپ کو پتا ہے پرانے دور جو تھے ہمارے انڈو پاک کے، تو اس دور میں یہ حمام اور یہ باتھ روم اور جناب یہ ٹوٹیاں اور یہ فلش اور یہ نظام کہاں ہوتے تھے، وہاں مٹی کے لوٹے ہوتے تھے، انہیں سے آدمی وضو کرتے تھے، اور دیہاتی دور تھا اور ڈول ہوتے تھے جناب چمڑے کے، اس سے پانی نکال لیا اور مٹی کے لوٹوں میں بھر لیا اور جا کے وضو کر لیا. تو ایک بزرگ ایک دن جناب بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، تو ایک بندہ گزرا، اس نے پوچھا کہ حضرت خیریت تو ہے، آپ تو رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بھائی، میرا وہ لوٹا جو تھا نا وہ ٹوٹ گیا، اس کے افسوس میں. اس نے کہا بھائی یہ اچھے مولوی صاحب، یہ اچھے ہمارے امام مسجد ہیں کہ بھائی ایک مٹی کا لوٹا ٹوٹ گیا. تو یہ اس کو بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، اس نے کہا حضرت میں اس میں رونے والی کیا بات ہے، کون سی خدا نخواستہ قیمتی چیز ہے کہ آپ اس کے بیٹھے رو رہے ہیں، میں ابھی آ گیا آپ کے لیے دو اور لوٹے لے آتا، تو مہربانی فرمائیے، کون سے رونے کی بات ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم نے سمجھا نہیں نا بات کو، کافی عرصے سے ہم استعمال کر رہے تھے، وہ ہمیں دیکھ چکا تھا، ہم اسے دیکھ چکے تھے، تو اب نیا لوٹا لائیں گے تو پھر اس کے آگے بھی تو پردہ کھولنا پڑے، تو ہم تو اپنی اس پر دلداری کو رو رہے ہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ مٹی کے لوٹے کو رو رہے ہیں، ہم تو مٹی کے لوٹے کو نہیں رو رہے ہیں، ہم تو اس بات کو رو رہے ہیں کہ اب ایک اور آدمی کے سامنے کپڑا کھولنا پڑے گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو مٹی کے لوٹے سے حیا آتا ہو وہ کبھی برداشت کر سکتے ہیں کہ عورت آج میرے گھر میں ہو، کل اس کے گھر میں ہو، پرسوں اس کے گھر میں ہو، اترسوں اس کے گھر میں ہو، اور چار شوہروں سے بھگتنے کے بعد پھر جناب وہ پہلے کے پاس تشریف لے آئے، تو کیا یہ انسانیت ہوگی، عقل ہوگا، یا ایک عورت کو پھر طوائف بجانا ہوگا جس چیز کو اسلام منع کرتا ہے؟ یہی تو ایک شریف عورت کا اور ایک طوائف کا فرق ہوگا. آپ نے دیکھا ہے نا جی کہ اب ایک شریف عورت ہے، وہ بیچاری اپنے خاوند کو اپنے بچوں کو خوش نہیں رکھ سکتی، کبھی خاوند ناراض ہے، کبھی بچے نے منہ بگاڑا ہوا ہے، کسی کو ناشتہ وقت پہ نہیں ملا، کسی کی کریز ٹھیک نہیں بنی، کسی کی استری ٹھیک نہیں ہوئی، اور ایک طوائف ہے وہ سو آدمی کو روز خوش رکھتی، سب آ رہے ہیں، اچھا گانے میں باقاعدہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے شریف، اور باقاعدہ پیسے اٹھا رہے ہیں، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے زیادہ تعلق رکھتی ہے، حالانکہ وہ کسی سے تعلق نہیں. یعنی اس کے باوجود وجہ کیا تھی، اسلام عورت کو طوائف نہیں بنانا چاہتا، اسلام عورت کو بیٹی بنانا چاہتا ہے، اسلام عورت کو بہن بنانا چاہتا ہے، اسلام عورت کو ماں بنانا چاہتا ہے، اسلام عورت کو بیوی بنانا چاہتا ہے، اسلام اس کے تحفظ کا ذمہ دار ہے، اسلام اس کو ایک قیمتی جوہر بنانا چاہتا ہے. اگر تم اس کو امیٹیشن بنانا چاہتے ہو، تم اس کو آرٹیفیشل جیولری بنانا چاہتے ہو، تم اس کو ہر بازار کی زینت بنانا چاہتے ہو، تم اس کو ہر شو کیس میں سجانا چاہتے ہو، تم اسی طرح زمانہ جاہلیت کی طرح آج بھی اسے شو کیس میں کھڑے ہو کے اس کی نیلامی کا پرچار کرنا چاہتے ہو، اسلام ایسے فلسفے کا قائل نہیں ہے. اسلام نے عورت کو ایک عزت دی ہے، ایک مقام دیا ہے، ایک عظمت دی ہے کہ عورت نبی تو نہیں بن سکتی لیکن نبی کی ماں تو بن سکتی، عورت نبی تو نہیں بن سکتی لیکن صدیقہ تو بن سکتی ہے، عورت نبی تو نہیں بن سکتی لیکن مفسرہ تو بن سکتی، عورت نبی تو نہیں بن سکتی لیکن قانتا تو بن سکتی ہے. اللہ نے فرمایا صدقت بے کلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین. اللہ تبارک و تعالی نے بی بی مریم کو فرمایا وہ صدیقہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے اسلام کی روح سے اگر آپ تعصب کی عینک اتار دیں گے، اگر آپ سرخ شیشہ اتار کے گرین شیشہ استعمال کریں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام سب سے بڑا محافظ ہے عورت کا، اسلام سب سے اس مقام کی حفاظت کرنے والا دین ہے، بلکہ اسلام نے ہی عورت کو حقوق دیے. اب حضور کی شادیاں مبارک ہیں کہ زیادہ شادیاں کی، تو اب جناب یہ اندازہ کریں کہ کیا حضور کی شادیاں ساری جوانی کی ہیں یا بڑھاپے کی؟ ایک جواب ہی کافی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عین شباب ہے 25 سال عین جوانی، تو اس وقت تو آپ ایک بیوہ عورت سے شادی فرماتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور کی عمر ہو گئی 53 سال، یعنی 25 سال سے 25 اور یعنی 28 سال صرف ایک بیوہ عورت سے گزارتے ہیں زندگی. تو اگر حضور کی زیادہ شادیاں کرنے کا مقصد نعوذ باللہ خواہش نفسانی کی تکمیل تھی، تو حضور تو 25 سال کی عمر کے میں زیادہ شادیاں کرتے ہیں، نہ کہ جب 53 سال کی عمر میں حضور یعنی بوڑھے ہونا شروع ہو گئے اور ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں. تو یہ دراصل اللہ کا حکم تھا، جا جیسے بی بی عائشہ کی سیرت میں آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے بی بی زینب کے واقعے میں آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے بی بی صفیہ کے واقعے میں آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے بی بی سودا کے واقعے میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہ تخصص تھا نبوت کا، اور اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ نے ان کو خصوصی اجازت. اچھا، اور خصوصی اجازت میں بھی فرق ہے. مانا کہ عام امتی اگر چار بیویاں ہیں، ایک بیوی مر گئی اور کر سکتا، چار بیویاں ہیں ایک بیوی کو طلاق دے دی تو اور کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو پابند کر دیا کہ میرے نبی آپ اب اس کے بعد آپ اگر کسی کو طلاق دے دیں یا کوئی مر جائے آپ ان کے بعد اور کسی عورت کو نہیں لاتے. یعنی اگر چار کے بجائے حضور کو زیادہ کی اجازت ملی تو پھر آگے پابندی لگا دی گئی، حضور کی امت کو اجازت چار کی ملی لیکن آگے بھی اجازت دے دی گئی. تو دونوں طرف دیکھا جائے تو ایک عدل تھا، اور حضور کے لیے اللہ کا حکم تھا، اور دین محمد مصطفیٰ کو پھیلانے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ بی بی صفیہ آئیں تو آپ دیکھیں کہ سینکڑوں غلاموں کو آزادی مل گئی، بی بی زینب آئیں تو قریش کے دلوں میں قدورتیں دور ہو گئیں، بی بی حبیبہ آئیں تو ابو سفیان کے دل میں جو غیظ و غضب تھا وہ دھل گیا، اور بی بی عائشہ آئیں تو نصف دین کی وارث بن گئیں. حضور نے فرمایا کہ جس نے آدھا دین سیکھنا ہو تو عائشہ سے سیکھ لے. تو تمام علوم نبوت کے وارث بنانے کے لیے اللہ نے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی اختیارات سے نواز. اب آپ دیکھیں نا جی کہ آپ کے ہاں بھی تو خصوصی اختیارات ہیں کہ جی آپ کا پریزیڈنٹ ہے یا آپ کا پی ایم ہے یا آپ کا سی ایم ہے، وہ کورٹ سے مستثنا ہے، حاضر نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر آپ کسی کے خصوصی اختیارات دینے پر اختیار رکھتے ہیں تو وہ خالق، وہ مالک جنہوں نے ان کے سروں پہ نبوت کا تاج رکھا ہے، وہ اپنے پیغمبروں کو خصوصی نوازات اور خصوصی اعزازات سے نوازنے کا حقدار نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفی وعلی آلہ المجتبی. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس اسلام اور عورت کا مقام جاری ہے. الحمدللہ ہم نے مسئلہ نکاح، مسئلہ طلاق اور اس کے اسرار و حکم کے بارے میں اپنے علم کے مطابق دروس سابقہ میں باتیں کی ہیں، اور آج ہم جس عنوان پہ انشاءاللہ بات کریں گے وہ ہے عورت کے لیے پردے کا اہتمام. لیکن اس بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ بات دماغ میں رکھ لیں کہ سب سے پہلے جیسے تہذیب روم تھی، تہذیب فارس، تہذیب مصر، زمانہ جاہلیت، ان ادوار کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو عزت و شوکت بخشی. اللہ تبارک و تعالی نے اس بے آب و گیاہ سرزمین میں، اس وادی غیر عزیز زرع میں، اس جاہلیت پہ فخر کرنے والی قوم میں، اس اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والی قوم میں اللہ نے رحمت دو عالم، رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے اس ظلمت کو نور میں بدل ڈالا، ظلم کو رحم میں بدل ڈالا، وحشیوں کو رحماء بینہم کی تفسیر بنا دیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے ذریعے عورت کو عزت بخشی، عظمت بخشی. اسلام چھاتا گیا، تمام پرانی تہذیبیں اور ان کی قوتیں جو تھیں وہ سرنگو ہو گئیں. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو عزت بھی دی، عظمت بھی دی، غلبہ بھی دیا کہ صحابہ کے ابتدائی دور میں، یعنی خلفائے راشدین کے دور میں 80 لاکھ مربع میل تک اسلام تھا. پھر اس کے بعد ادوار آئے، بنو امیہ کا دور آیا، بنو عباس کا دور آیا، خلافت عثمانیہ کا دور آیا، اور ان تمام ادوار کے بعد اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، پھر ہماری کوتاہیاں، ہماری بد عملیاں، ہمارا دین سے دور ہونا، ہمارا اللہ کے احکامات سے منہ موڑنا. کیونکہ اللہ کی مدد تو اس وقت تک شامل ہوتی ہے جب ہم اللہ کے احکام پہ چلیں. کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت میں سارا مسئلہ بیان فرما دیا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ میری بعیت نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہے جن میں یہ دو چیزیں ہوں، ایک تقوی ہو ایک احسان ہو. تو تقوی کا کیا معنی؟ کہ ہر نافرمانی سے بچنے والے، محرمات سے بچنے والے، منکرات سے بچنے والے، معاصی سے بچنے والے. اور احسان کا کیا معنی؟ کہ طاعات پہ چلنے والے، اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والے. تو جب ہم میں یہ چیزیں آئیں گی تو اللہ کی معیت نصرت ہمارے ساتھ آئے. ایک دو لفظی بات ہے، آج لوگ کہتے ہیں نا جی دیکھیں جی افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، اور جی عراق میں کیا ہو رہا ہے، اور جی شیشان میں کیا ہو رہا ہے، جی بوسنیا میں کیا ہوا ہے، جی کوسوا میں کیا ہوا ہے، جی فلسطین میں کیا ہوا ہے، جی کشمیر میں کیا ہوا ہے، جی اور متى نصر اللہ، واللہ کی مدد کب آئے گی؟ لیکن ہمیں یہ بھی تو غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس مدد کے لیے ہم وہ ماحول پیدا کر چکے ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی، لیکن شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر. لیکن اگر ہم فضائے بدر نہ پیدا کریں تو پھر اللہ کی نصرت کے طلبگار رہنے کا کیا مطلب؟ اس لیے آپ ایک معمولی سی بات ہے کہ آپ کو ڈاکٹر، آپ گورنمنٹ نے آپ کو ایز اے ڈاکٹر رکھا ہے، آپ کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے، اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، آپ کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ تنخواہ مقرر ہے، آپ کی ڈیوٹی مقرر، لیکن اگر آپ ڈیوٹی نہیں کریں گے تو آپ کو کب تک رکھیں؟ اگر آپ اس کام کو سر انجام نہیں دیں گے تو آپ کو کب تک رکھیں؟ اگر آپ اپنے کام میں غفلت کریں گے تو آپ کو کب تک رکھیں؟ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم تو بالکل اللہ کے نافرمان بن جائیں، ہم تو اللہ کے احکامات سے غافل ہو جائیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی کھلے بندوں خلاف ورزی کریں، ہم اللہ کے احکام کو چھوڑ کے کفر کے احکام پہ چلیں، ہم اسلام کی تہذیب کو چھوڑ کے کفر کی تہذیب کو اپنائیں، اور لیکن اللہ ہماری مدد ضرور کرے؟ یہ تو کوئی معقول بات نہیں. اسی لیے تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ تھوڑا سا اس پہ توجہ کریں کہ ان تمام ادوار کے بعد پھر 18ویں صدی میں کفر نے پھر غلبے کی طرف اپنے قدم بڑھائے. 18ویں صدی میں ایسی شورشیں برپا ہوئیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے. اور 18ویں صدی مکمل ہو کے 19ویں صدی کے نصف تک تقریباً یہ عالم ہو گیا کہ ہم نے پھر اپنی وہ عزت کا مقام جو تھا وہ ہم کچھ، اور پوری دنیا پہ کفر کا فلسفہ، کفر کی معاشرت اتنی پھیلی اور اس کو انہوں نے اتنا عام کیا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، کہ مسلمان احساس کمتری میں مبتلا ہوئے اور اتنے ڈرتے گئے، دبتے گئے، مٹتے گئے، مٹتے گئے کہ ہر چیز میں ہماری کوئی حقیقت نہیں. تو اب جناب جب ہوش آیا تو ہمارا تو سب کو چمن اجڑ چکا تھا. جب ہمیں ہوش آیا تو اب دو فرقے پیدا ہوئے. ایک فرقے نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کی تہذیب جدید کی یلغار کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ہم کم سے کم کوئی ایسا رخ اختیار کریں کہ یہ ہمیں اپنا سمجھ لیں. تو انہوں نے صرف اپنے ان دشمنوں کو راضی کرنے کے لیے، جب انہوں نے کہا کہ جناب یہ جہاد کیا ہے، ہر وقت آپ جہاد جہاد کرتے ہیں، میں کہا نہیں جناب جہاد کا مطلب یہ تھوڑا ہے، جہاد کا مطلب تو ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، بس برائیاں چھوڑ دو، آپ نے تو جہاد کا مطلب ہی نہیں سمجھا. انہوں نے اچھا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ تمہارے یہاں یہ کیا ہے کہ چار چار بیویاں کرو؟ انہوں نے کہا جی نہیں نہیں، وہ تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اگر عدل نہ کرو تو ایک اور عدل تم کر نہیں سکتے، لہٰذا مانا ایک ہو. جی بالکل ہمارے یہاں تو جناب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک ٹھیک ہے. تو ہر وہ قانون، سیاست، معاشرت، حتیٰ کہ عقائد جو تھے وہ بھی بدلے گئے. اور سب سے بڑا دکھ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے قرآن کے احکام ڈھونڈ ڈھونڈ کے بدل ڈالے، یعنی خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدلتے، خود کو تبدیل نہیں. اور نتیجہ کیا تھا، ذہن کیا تھا، اپروچ کیا تھی، سوچ کیا تھی کہ بھئی ہم ان کو بتا سکیں گے نہیں جناب ہم تو بہت بڑے متمدن لوگ ہیں اور ہم تو بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کے ہاں یہ کیا مصیبت ہے کہ عورت کو آپ نے ایک خیمے میں رکھا ہوا ہے اور قید کیا ہوا ہے اور ایک برقعے میں رکھا ہوا ہے؟ نے کہا نہیں جی نہیں، یہ تو جاہل لوگوں کی بات ہے، اسلام میں تو بہت آزادی ہے، اسلام عورت کو باہر جانے سے نہیں روکتا، اسلام عورت کو تماشا دیکھنے سے نہیں روکتا. بی بی عائشہ دیکھیں جناب بخاری شریف میں تماشا دیکھتی رہی حبشیوں کا. اور اسلام نے عورت کو جناب بہت حقوق دیے ہیں, تو ہم نے نعوذ باللہ صرف اغیار کو راضی کرنے کے لیے اپنے قرآن کے احکامات کو بھی بدل ڈالا. ہم اتنے مرعوب ہو گئے, ہم اتنے یعنی ان سے دب گئے کہ ہم نے اپنے احکامات, آج بھی آپ دیکھیں مسلمان ملکوں میں وہی لارڈ مکالے کی بات, آج بھی اگر آپ جا کے دیکھ لیں کہ بھی مثلا مسلمان ملک بن گئے, سب کچھ ہو گیا, لیکن آج بھی ان کے ہاں قانون وہی رائج ہے جو انگریز نے بنایا, آئین وہی رائج ہے جو انگریز نے بنایا, دستور وہی رائج ہے جو انگریز نے بنایا. یعنی آج بھی آپ حیران ہوں گے کہ اب انڈیا آزاد ہو گیا, پاکستان آزاد ہو گیا, بنگلہ دیش آزاد ہو گیا, لیکن آج بھی آپ کی جو سب سے بڑی عدلیہ ہے اس کو سپریم کورٹ ہی کہتے, اس سے نیچے والی کو ہائی کورٹ ہی کہتے, اس سے نیچے والی کو سیشن کورٹ ہی کہتے, اس سے نیچے والی کو آپ سول کورٹ ہی کہتے. یعنی آج تک ہم انگریز کا نام بھی نہیں بدل سکے اپنے ان اداروں, آج بھی ہم کہیں گے جی پریزیڈنٹ ہاؤس ہے, یہ کیا ہے جی یہ پی ایم ہاؤس ہے, یہ کیا ہے جی یہ سی ایم ہاؤس, یہ کون صاحب ہیں جی یہ ڈی جی صاحب ہیں, یہ کون صاحب ہیں یہ سی جی صاحب ہیں. کیا یعنی تم نے اتنی آزادیوں کے بعد تم نے پھر یہ خون کی ندیاں کیوں بہا دی, تم نے کیوں اپنی عزتیں عصمتیں گوا دی کہ اگر اس کے بعد ہی ہم نے کافر رہنا ہے تو پھر کافروں سے لڑائی کا کیا بنا تھا؟ تو گزارا تو پہلے کافروں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا نا, بھی روٹی کھانی ہے اگر تو روٹی تو آدمی ہر جگہ کھا لیتا ہے, روٹی تو آج بھی جو لوگ کافروں کے ملک میں رہتے ہیں وہ زیادہ اچھی کھا رہے ہیں, ان کو تنخواہیں بھی زیادہ اچھی ملتی ہیں, ان کا جو اسٹینڈ آف لیونگ ہے وہ بھی ہم سے زیادہ اونچا ہے. یہ اسی لیے ہم نے اسلام قبول کیا تھا, اس لیے یعنی آپ حیران ہوں گے, یعنی آپ پریشان ہو جائیں گے کہ آج بھی ہماری کورٹوں میں جو وکلاء آتے ہیں آج بھی اسی طرح وہ ملوڈ گردن جھکائیں گے, آج بھی وہ وہی کالا گاؤن پہن کے آئے گا, آج بھی وہ بحث انگریزی میں ہوگی, آج بھی وہ فیصلہ ڈکٹیشن انگریزی میں ہوگی, اور فیصلہ انگریزی میں لکھا جائے گا, نہ ہندی میں لکھا جائے گا, نہ اردو میں لکھا جائے گا, نہ بنگلہ میں لکھا جائے گا, کیونکہ جو جج ہیں ان کو تو آتی نہیں ماں سوا اس کے, وہ تو ان سے پڑھا ہے. اچھا آج آپ کے پورے جتنے آپ کے ملک ہیں, آپ ماشاءاللہ چونکہ زیادہ ڈاکٹر صاحبان ہیں سمجھتے ہیں, آپ میڈیکل کی جو تعلیم ہے اور جو آپ کی کتابیں ہیں, جو آپ کا فیزیا ہے, جو آپ کا کیمیا ہے, جو آپ کے علوم ہیں جن کو آپ نے میڈیکل میں پڑھنا ہے, کیا آپ اردو میں پڑھتے ہیں, آپ ہندی میں پڑھتے ہیں, بنگلہ میں پڑھتے ہیں یا انگلش میں پڑھتے ہیں؟ اور ہر آدمی یہ زور دیتا ہے کہ جی بس میرا بچہ جو ہے نا وہ انگریزی جب تک اچھی نہیں بولے گا نا اس کا ایڈمیشن بڑا مشکل ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ انگریزی ایسے بولتا ہو نا منہ ٹیڑھا کر کے کہ ٹیمز کے پانی سے دھلی ہوئی انگریزی, اور امریکن کی طرح کندھے اچکا کے معلوم ہو کہ واقعی کاؤ بوائے ہے اور نسلی اولاد ہے, اس کو ایڈمیشن ملے. یہ مسلمان ہے, سیدھی بات کرو یا چھوڑ دو اسلام کو, یا ادخلوا فی السلم کافتا, یا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یا پورے کے پورے نکل جاؤ. بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی اور دھوکے کی محبت سے عداوت, یہی وہ وجہ ہے کہ ہم اسلام کو بدنام کرتے, یہی وہ وجہ ہے کہ آج اسلام کی کوئی عزت اور کوئی عظمت. اگر آپ صحیح مانے بھائی اسلام میں ہوں تو آپ کے تو ہر عمل میں دعوت ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ میں پیرس میں تھا, تو بس کچھ میں نے تکلف بھی کر لیا کچھ, چونکہ میرا زیادہ تعارف نہیں تھا, اور میں کسی اتفاق سے میرے پاس دو دن فارغ تھے, تو میں نے کہا کہ چلو ہم پیرس بھی دیکھ لیتے, تو میں نے ان سے پیرس چلا گیا. دوستوں نے کسی کو فون کر دیا, چونکہ وہ ان دوستوں کے ملنے والے لوگ تھے, تو اس لیے ان سے میں نے جب ملاقات ہوئی میں نے کہا بھی میں قیام ہوٹل میں کروں گا, باقی آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ آ گئے اور آپ مجھے آپ سیر کرا دیں, آپ نے بہت مہربانی. خیر وہ بیچارے میرا اللہ کی قدرت ہے کہ جانتے تھے نام سنتے تھے, بڑا اصرار کیا. خلاصہ یہ ہے کہ بہر صورت میں ہوٹل میں ٹھہرا. جب ہوٹل میں ہم ٹھہرے تو وہ مجھے لے گئے پیرس گھمانے کے لیے بیچارے, اور بڑے اچھا انہوں نے دکھایا, اور اچھے ایک مسلمان ریسٹورینٹ میں انہوں نے کھانا کھلایا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں پیرس کے ہوٹل ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں اصل میں وہ ہوٹل تو خیر جیسا ہے سو ہے, لیکن ہوٹل کا مالک جو ہے وہ آپ کا بڑا پرانا عقیدت مند ہے, تو وہ کھانا اس کے گھر سے آئے گا, کھائیں گے ہم ہوٹل میں بیٹھ کے, اوپر گھر ہے اس کا. لیکن آپ کے لیے اس کے گھر کا کھانا ہوگا, وہ ہوٹل کا نہیں ہوگا. واپس جب ہم آئے تو جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا اور رات کا ایک یا دو بجے تھے, تو وہ بہت بڑی ان بیچاروں کو چکر کاٹ کے آنا پڑتا. تو میں نے دوست سے کہا کہ مجھے یہیں اتار دو, میں سڑک کراس کر کے سامنے تو ہوٹل ہے, اب تم مجھے ہوٹل کے دروازے پر پہنچانے کے لیے 8 کلومیٹر جاؤ گے آگے, اور تم نے پھر جانا بھی اسی طرف ہے, پھر مجھے اتار کے پھر ایک راؤنڈ لگا کے پھر جاؤ, یہ تکلفات کی بات ہے. تو مجھے یہیں اتار دے, میں سڑک کراس کر کے, اور رات کا 2 بجے ہیں, نہ ٹریفک ہے, روڈیں خالی پڑی ہیں. خیر میں جناب, میں اب جناب اندر آیا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیرس کا ہوٹل ہو, ریسپشن پہ جو لڑکی تھی وہ مجھے تو نہیں سمجھ آیا کہ اس نے کیا پہنا ہوا تھا, لباس اس کا جو تھا مجھے نہیں پتا کہ بھائی لباس پہنا ہوا تھا یا لباس کو اس نے پہنا ہوا تھا, مجھے سمجھ نہیں آیا. اور اگر لباس تھا تو کہاں تھا, باہر صورت یعنی وہ اس قسم کے لباس میں تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے چابی چاہیے, میرے نمبر ہے روم کا. اور دوسری بات میں نے کہا یہ ہے کہ میں نے صبح کی نماز پڑھنی, ایک تو مجھے فجر کا جو نماز ٹائم ہے وہ آپ کو مجھے بتائیں, اور دوسرا مجھے یہ بتائیں ڈائریکشن کہ کعبہ شریف کی اور مکہ شریف کی ڈائریکشن کیا ہے اور پریئر ٹائم کیا ہے. اور دوسرا آپ نے ہی مجھے اٹھانا ہے پریئر ٹائم کے لیے, میں تھکا ہوں, 2 بج گئے ہیں رات کے, میں سو گیا تو میں تو گیا. تو اس نے کہا کہ بالکل نو پرابلم, آپ بالکل غم نہ کریں, آپ جائیں. لیکن یہ ان لوگوں کی بات میں کہہ رہا ہوں جن کے پاس یعنی مغربی تہذیب جہاں سے چلتی ہے, جہاں سے فیشن شروع ہوتا ہے. میں اپنے کمرے میں پہنچا, ٹھیک 2 منٹ کے بعد نے کہا کہ بھئی یہ آپ کا پریئر ٹائم ہے اور یہ آپ کی قبلے کی ڈائریکشن ہے اور یہ اسلامک سینٹر ہے جن کو میں نے فون کیا, یہ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے, اگر آپ مزید ان سے کوئی تفصیل لینا چاہتے ہیں تو آپ کمرے سے فون ملا کے بات کر لیں, اور بالکل آپ اطمینان کریں, اور صبح آپ کو نماز کے ٹائم پہ میں جگا دوں. میں سو گیا اور 4:30 بجے نماز کا ٹائم تھا, ٹھیک 4:30 بجے اس نے کہا کہ آپ کے عبادت کا نماز کا ٹائم, بڑی مہربانی. ابھی میں حمام سے نکلا تو ناک ہوئی, تو اس کے جو وہاں کام کرنے والے تھے اس نے مجھے مسلح دیا اور بیگ بالکل, اس نے کہا اس کو کسی نے یوز نہیں کیا, یہ آپ نماز پڑھیں. اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ جی وہ ہمارے ریسپشن پہ جو لڑکی ہے نا وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی, تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے کہ وہ یہاں آ جائے. وہ میں نے کہا یار آپ نے شاید میری داڑھی شاڑی دیکھ کے مجھے مولوی سمجھا ہوا ہے, میں بھی انسان ہوں, ویسی بات نہیں. اچھا مجھے خوشی ہوگی کہ کوئی اچھی لڑکی میرے ساتھ بات کرے, تم مجھے مولوی شولی نہ سمجھو, میرے اندر بھی دل ہے بابا, ویسا مسئلہ نہیں ہے, فرشتہ ورشتہ نہیں ہوں میں. تو خیر وہ بیچاری آ گئی, اس نے کہا کہ جی آپ کی صرف یہ نماز نے مجھے اتنا متاثر کیا, مجھے آپ بتائیں کہ قرآن کا ترجمہ انگریزی میں مجھے آپ مہیا کر سکتے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں کبھی آپ, میں نے کہا وہ اسلامک سینٹر کا جو, میں نے اس سے بات کی اسلامک سینٹر والوں سے, پھر میں نے ان سے ڈاکٹر حمید اللہ کا فون لیا, وہاں ان سے ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا کہ جی مہربانی کریں یہ بچی ہے, یہ ہماری بیٹی ہے اور اس کو ہم نے لٹریچر دینا ہے, ایک تو انگریزی کا قرآن اور مزید جو کتابیں. انہوں نے کہا جی بالکل آپ فکر نہ کریں, ان کو میرا نمبر لکھوا دیں. نمبر لکھوا دیا, وہ کتابیں نہیں, اس کا 1 سال کے بعد مجھے فون ملا کہ آپ میرے لیے دعا کریں, میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں ایک اچھے مسلمان سے اب شادی کرنا چاہتی ہوں, آپ دعا کریں کہ اللہ میرا رشتہ آسان. تو صرف نماز پوچھنے نے اس کے دل میں یہ اثر ڈال دیا, بولے میں نے کون سا نیک آدمی تھا کہ میں وہاں نیکی کرتا رہا, میری کو نیکی کا اثر ہو گیا, میں تو بہت گناہ گار آدمی تھا. لیکن صرف میں نے جب پوچھا کہ نماز کا وقت کب ہوگا, کعبہ شریف کس طرف ہوگا اور آپ کو مجھے نماز کے لیے جگانا ہوگا, کہا کہ کوئی بات تو ہے کہ یہ پیرس میں آ کر بھی نماز نہیں بھولا, اس نے مجھ سے بار کا نہیں پوچھا, پب کا نہیں پوچھا, کلب کا نہیں پوچھا, اس نے مجھ سے کوئی وائن کوئی شیمپین نہیں مانگا, یہ کہتا ہے کہ پریئر ٹائم کیا ہے اور کعبہ شریف کدھر ہے اور مکہ شریف کدھر ہے, یہ بات کیا ہے. تو یہی وہ چیز تھی جو دعوت کا ذریعہ بن جاتی تھی. اور آج جب ہم مسلمان یورپ کے کسی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ہمارا لباس افرنگی, ہماری شکل افرنگی, ہماری تہذیب افرنگی, ہماری زبان افرنگی, ہمارا انداز افرنگی. یہ الگ بات ہے کہ کہیں کہیں ہم اپنی عادتوں سے ظاہر ہو جاتے ہیں کہ یہ کالے لوگ ہیں, ورنہ اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اور انگریز میں کوئی فرق نظر نہ آئے بل ہم اس کے سینئر نظر آئے تو پھر فائدہ کیا ہوگا براز. اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی ان باتوں میں ایک بات ہے کہ دشمنوں کے پراپگنڈے سے دب کے ہم اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ ہم نے پردے کا بھی انکار کیا اور ہمارے دماغوں میں یہ بیٹھ گیا کہ ترقی جو ہے وہ تب ہوگی جب عورت پردہ پھینک کے باہر نکل جائے گی, ترقی جو ہے وہ تب ہوگی جب لڑکیاں کاسٹیوم پہن کے سوئمنگ کریں گی, ہماری ترقی تب ہوگی جب ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ ہاکی کھیلیں گی, ہماری لڑکی ترقی تب ہوگی جب ہماری لڑکیوں کی کرکٹ ٹیم ہوگی, ہماری ترقی جو ہے تب ہوگی کہ جب ہم فیشن کے نام پہ پریڈ کریں گے, ہماری ترقی تب ہوگی جب گلی گلی پہ اور ایک ایک سڑک کے چوراہے پہ عورتوں کا فوٹو لگا ہوگا, ہماری ترقی تب ہوگی جب ہر گھر میں ڈانسنگ فلور ہوگا, ہماری ترقی تب ہوگی جب ہمارے لڑکے مائیکل جیکسن بنیں گے اور بیٹیاں جو ہیں وہ صوفیہ لورین بنیں گی. ہم نے یہ سمجھنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ نہ اب ہمارے پاس اسلام ہے نہ انگریزی تہذیب, ہم کہیں کے نہیں رہے وہ منافقوں کی طرح کہ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا, کہ ہم منافقوں کی طرح نہ ادھر کے رہے, یا جیسے اردو کی ہماری ایک مثال ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ, وہ نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے. ہمارا وہ عالم ہو گیا کہ ہماری اتنی خدمت کے بعد, اتنی مروت کے بعد, اتنی دین سے بغاوت کے بعد کفر نے بھی قبول نہ کیا اور اسلام کو تو ہم ویسے چھوڑ چکے تھے, جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہم قدم قدم پہ ذلیل ہو رہے ہیں, قدم قدم پہ خوار ہو رہے ہیں. ورنہ اسلام کی ہر چیز میں ایک دعوت تھی, اسلام کے لباس میں دعوت تھی, اسلام کے بولنے میں دعوت تھی کہ جب اسلام, یقین کریں گے آپ کئی دفعہ, چونکہ میرے تو سفر میں ہوتی ہے نا زندگی, تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک پلازا میں, اور وہ بھی کہاں آپ حیران ہوں گے کہ لاس ویگاس میں, یعنی جو شہر خرابات کے نام سے مشہور ہے, جہاں دنیا کی برائیاں جنم لیتی ہیں پیدا ہوتی ہیں, وہ جگہ ہے وہ لاس ویگاس جو ہے دنیا کا سب سے بڑا جوئے کا اڈا, دنیا کا سب سے بڑا بے حیائی کا اڈا. اس جگہ پر ایک لڑکی, اور وہ بھی انگریز لڑکی, مجھے ناشتہ کرنا تھا, میں وہ مولوی تو آدمی ہوتا ہے ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا کھاؤں, کیا مجھے ناشتے میں کیا مل سکتا ہے جو حلال ہو, اب ان کا بریڈ لیتا ہوں روٹی لیتا ہوں تو اس کے کیا یقین ہے کہ یہ حلال ہوگی, تو میں کیا کروں گا. میں نے کہا پھر یہ سوچ سوچ کے کہ فروٹ لے لیتا ہوں اور اس سے گزارا کر لیتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے, بیچ سیب لے لیتے ہیں, کوئی انگور لے لیتے ہیں کھا لیتے ہیں, اس سے پیٹ بھر جائے گا. تو ایک لڑکی جب میرے پاس آئی تو اس نے آ کے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے, میں نے کہا کہ میں ناشتہ کروں, میں نے اس کو صرف اتنا کہا کہ بیٹی, تو وہ کھڑی ہو گئی, اس نے کہا کہ میں نے غلط سنا ہے یا آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے, میں رانگ ہوں. میں نے کہا نہیں نہیں میں نے آپ سے کہا ہے بیٹی. اس کے آنسو بہنے کے, اس نے کہا اس معاشرے میں تو مجھے اپنے باپ نے کبھی بیٹی نہیں کہا, آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے. وہ اتنی بیچاری ممنون احسان ہو گئی کہ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہ تھمے. وہ کہے پتا ہے آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد ہی لفظ میں نے آپ سے سنا, میں کتابوں میں تو پڑھتی ہوں کہ بیٹی بھی کوئی لفظ ہوتا ہے, میں کتابوں میں تو پڑھتی ہوں کہ بہن بھی کوئی لفظ ہوتا ہے, لیکن مجھے تو کسی نے نہیں کہا کیونکہ میرا باپ کا تو مجھے پتا ہی نہیں, وہ میری ماں کا کوئی فرینڈ تھا, میں پیدا ہوئی بھاگ گیا, مجھے تو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کون تھا, مجھے بیٹی کون کہتا. ماں نے مجھے ویسے چھوڑ دیا, اس نے ایک دوسرا دوست ڈھونڈ لیا. تو اس کا انجام یہ ہے کہ میں سرکاری اسکولوں میں اور ساسٹروں میں پڑھتی رہی جوان ہوتی رہی, اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے نوکری کر کے اپنی بقیہ زندگی کو میں ہیل رہی ہوں. اب مجھے آپ بتائیں, میں نے اس کو کہا کہ میں چونکہ مسلمان آدمی ہوں تو میں یہ نہیں کھانا چاہتا, تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو اپنا, پھر بھی دیکھیں آپ مجھے حلال کہاں سے مل رہا ہے, کہتی جی یہودی کوشر میں آپ کو لا کے دیتی ہوں کہ وہ حلال کھا, یعنی یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا بھی کوئی الگ سیکشن ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس وقت آدمی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں کہ میں نے حلال اگر کھانا ہے تو یہودی چیزیں لوں, یہودی اپنا گوشت لوں, یہودی ذبیحہ لوں, کیونکہ وہ اپنے مذہب پہ پکا ہے اور وہ بالکل ذبیحے کے بغیر کوئی چیز نہیں کھاتا, اور اس نے دنیا سے منوایا ہے کہ بڑے بڑے پلازوں میں ہمارا سیکشن الگ ہوگا اور ہوائی جہازوں میں ہمارا باقاعدہ میٹ کھانا جو